ja tuulet sen. Sinulle laulan ja sinä kuulet sen. Ja kuitenkin lähellä sit tuskin uskaa hengittää, vaikka vuoksesi myrkkyä joisin, voisin kannuja kennittää. Joka päivä ja joka ikinen yö sinua ajattelen. Joka päivä ja joka ikinen yö, jonka sydämeni lyö. Tiedätkö sinä, mitä tarvitsen? Tunnen olevani lähelläsi, vaikka kaukana oisinkin. Sen sinulle kertoisin, jos oisit minun, ehkä voisinkin. Joka päivä ja joka ikinen yö sinua ajattelen. Sillä ilman sinua teen. Jonain päivänä kamppailen pelkoni sokaisen. Sydän rinnassa pappailen, tulen luoksesi tokaisen. Joka päivä ja joka ikinen yö sinua ajattelen. Ja kun erää